Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad yuhzeful carru. Evet. Ve kad yuhzefu bazen hasfedilir. El carru. Cer edici olan harf ne yapar? Bazen hasfedilebilir. Her zaman olmaz tabi. Ve huve o. Yani hazful carri. Harfi cerin hasfedilmesi. Harfi cerin hasfedilmesi ne üzerine olucudur? Ala nev'ayni ve huve o yani kainun ala nev'ayni iki nevi üzerine olucudur. Evet, iki nevi. Şimdi iki neviden bedel kıyasiyyin ve sema'iyyin yapabilirsin. Bedel yaparsak. Veyahut da iki nevi. Ennev'ul evvelu birinci nevi kıyasiyyun kıyasidir. Ve nev'ul thani ikinci nevi de sema'iyyun sema'i. Harf-i cer kıyasen hasfedilir. Sema'an hasfedilir. Fel kıyasiyyu. Fel kıyasiyyu. Kıyasi olarak harf-i cerin hasfı. Fel hazful kıyasiyyu yani. Değil mi? Fel hazfu el kıyasiyyu. Kıyasi olan harf-i cerin hasfı nerede olucudur? Fi telaseti mevaza'a. Üç yerde olucudur. Yani hasilun fi telaseti mevaza. Üç yerde hasıldır, meydana gelicidir. El evvelu birincisi. Yani el mevza'ul evvelu mine's selaseti. Üç mevziden birinci mevzi, harf-i cerin kıyasen hasbedildiği üç yerden birincisi el mef'ulu fihi mef'ulu fih mevzisidir. El mef'ulu fihi mef'ulu fih. Mef'ulu fih'te harf-i cer efendim fi harf-i ceri ne yapar? Hasbedilir. Şimdi talilini ortaya koyuyor. Mef'ulü fih'te fi harfi cer hasfedilir. Fe inne hazfe fi fe inne hazfe fi fi harfi cerin hasfedilmesi neyden? Minhu ondan. Yani ne demek? Min ba'di efradihi. Hepsinden değil. Min ba'di efradihi. Mef'ulü fih fertlerinin bazısından. Fe inne hazfe fi fi harfi cerin hasfedilmesi neyden? Minhu min ba'di efradi mef'ulin fihi. Mef'ulu fi fertlerinden bazısından fi harfi cerin hasfedilmesi. Niye böyle diyoruz? Çünkü bazı mef'ulu fihlerde fi harfi cerin hasfı caiz değildir. Mef'ulü fih fertlerinin bazısından fiilin hasfedilmesi nedir? Efendim, kıyasun kıyastır. Bu kıyasun aslında neydi? Kıyasiyun. Tamam. Fehudife minhu elyaun nisbiye. Tamam mı? Nisbet yası orada ne yapmış? Hasfedilmiş. Yani. Kıyasun demek kıyasiyun. Kıyasidir. Tamam. Fi harfi cerini mef'ulün fi fertlerinden bazısından hasfetmek kıyastır. Ne şartıyla? Ne şartıyla? İmkane eğer olursa o mef'ulü fi imkane eğer olursa hüve el mef'ulü fihi o mef'ulü fi evet ne olursa zarfe zamanin zarfı zaman olursa ne demek? İn kâne kezâlik fehudife fehazfu fi minhu kıyas. Tamam. Cevap gelmeyecek yani. Cevabı bekleme. Mahkabli delalet ettiği için. Tamam mı? Evet. Fehudife'l cevabı cevap hasfedildi. Niye? Liennehu liennehu delle aleyhi mahkablehu yani mahkablehu'na delalet etmiş bu. İn kâne zarfe zamanin mubhemen kâne ev mahduden. Müphem olsun, mahdut olsun. Zarf-ı zaman olursa, olursa, fahazfu fi minhu, min hadal mef'ul, bu mef'ulun min hadal mef'ul fihi, bu mef'ulu fihten, fi harfi cennet hasfı, kıyasun, kıyasiyun, kıyastır, kaidedir, kuraldır. Anlaşıldı. İmkanı eğer olursa o mef'ulü fi nedir olacak? Zarfe zamanin. Zarfe zamanin. Zarfı zaman olursa. Zarfı zaman. Zaman bildiren zarf yani. Zaman manası bildiren bir mef'ulü fi olursa. Peki bu zaman ikiye ayrılıyor. Müphem oluyor, mahdut oluyor. Yani herhangi bir zaman dilimiyle sınırlı veya herhangi bir zaman dilimiyle sınırlı değil. Herhangi bir yani şuradan şuraya giden bir gün dediğin zaman 24 saattir. Bir hafta dedi mi 7'dir. O mahdut oluyor. Ama bir an, bir vakit, bir zaman değil mi? O da müphem oluyor. Mübhemen kâne, mübhemen kâne ister müphem olsun, İster mübhem olsun, yani mübhemen kâne, mübhemen kâne, el mef'ulü fi, mübhemen kâne, zarf-ı zamanin, o zarf-ı zaman mübhem olsun, ev mahduden, istese de ne olsun hocam? Mahdud olsun. Yani sevâ'ün kâne zarf-ı zamani, ister o zarf-ı zaman olsun, zarf-ı zamani, zarf-ı zamanin mübhemin, اَوْ ظَرْفَ زَمَانٍ مَحْدُودٍ İstese zarf-ı zamanı mahdut olsun. Değil mi hocam? Oradan fi harf-i cennet hasbedilmesi kıyastır. Hasbedilir. نَحْوْ سِيرْتُ ح۪ينًا سِيرْتُ yürüdüm. ح۪ينًا bir zamanda, bir vakitte yürüdüm. Yani fi ح۪ينٍ bir vakit içinde. Bir zamanın içinde, bir zamanda yürüdüm. وَصُمْتُ oruç tuttum. Şehran bir ay. Ne oldu? Sumtu fi şehrin. Değil mi? Ve hatta sumtu yevmen. Sumtu oruç tuttum. Yevmen. Bir gün oruç tuttum. Başı var, iptidası var, intihası var. Ama hinin iptidası yok, intihası yok. Evet. Bir zaman dilimi ki onun iptidası var, intihası var, oldu mahdut. Bir zaman dilimi ki onun iptidası, intihası yok, oldu sana müphem. Anlaşıldı hocam evet. Bu. Peki. Eğer ki mef'ulü fi müphem olsun, mahdut olsun, zarf-ı zaman olursa oradan fi harfi cenin hazfı kıyastır. Ev veyahut da zarf-ı mekanin zarf-ı mekan olursa yani in kâne el mef'ûlü fîhî eğer o mef'ûlü fîhî olursa in kâne eğer olursa el mef'ûlü fîhî mef'ûlü fîhî zarf-ı mekânin zarf-ı mekan olursa mekan zarfı ama öyle zarf ki mübhemen mübhem zarf-ı mekan mübhem olursa önü, arkası, sağı, solu, üstü, altı böyle zarf-ı mekanı müphem olursa yine ne oluyor? Yine fi harfi cenin hasbı kıyastır. Zarf-ı mekanı müphem olursa evet, evet fe hazifu fi minhu kıyas. Tamam. Anlaşıldı bu. Peki. Şimdi zarf-ı mekanın müphemi tarif ediyor bize. Ve o. Yani zarf-ı mekanın müphem nedir? Ma zarf-ı mekanın müphemi. Zarf-ı mekanın müphemdir. Yani ismul ma'na o mananın ismidir ki o şeyin ismi ki ellezî sebete lehu sebete sabit oldu lehu ona. O mana için sabit oldu. İsmun bir isim. Yani lafzun mevzu'un lehu

Ölçmekle tesmih ediyoruz yani. Ölçüyoruz, adımlıyoruz. Diyoruz ki 1 kilometre. Kilometre. Kilometre dedin mi işte ne kadar? Diyelim ki 1000 metre yani. 1000 metre midir 1 kilometre? Evet. Örnek veriyor. Nahvu fersahin. Fersah. Bir fersah. Bir fersah. Şimdi adımların o fersaha dahil değil işte. Değil mi? Adımlar fersaha dahil mi? Yok. Dahil olmuyor. Metreyi de ölçebilirsin ama o ölçüm yaptığın şey nedir? Oraya dahil değil yani. O mekana dahil değil. Evet. Fersah. Ve milin. Mil. Evet. Mil. On iki bin adım fersah. 4000 adım mil. Fersahın 1/3 yani. 4000 adım. Berit de 48000 adım olması lazım. 12 mil olunca ne oluyor? Mil 4000 adım. Mil 4000 adımdır. 3 adım. Mil 4000 adım olduğuna göre 4 kere 12 48'den. Hı. Öyle değil mi? 48 bin oluyor da. Öyle olmuyor mu? 46'dır. Hı? 4 kere 48 olur. 48 bin ya. 4'tan 12 değil mi? Tamam. 48 bin. Tamam. Berit 48 bin. Fersah 12 bin. Mil 4 bin. 13'te biridir. Bu berit de 12 mil. 12 milde ne yapıyor? 48 bin adım. Evet. Bunlardan fiyar fıcarı hasbedilir. Mesela diyorsun ki sirtü fersaha. Evet. Bir fersah yürüdüm. Sirtü milen bir mil yürüdüm. Sirtü beriden bir berit yürüdüm. Peki şimdi bu zarf-ı mekanı müphemin müstesnaları var. Zarf-ı mekanı müphem oldukları halde bunlardan ne yapmıyor fiyar fıcarı? Hasbedilir. Şimdi onları istisna edeceğiz. Tamam mı? Şimdi illa bu nedir? İstisna'un min hukmil hazfi. Hazf hükmünden istisnadır. Evet. Yani caze hazfu fi min külli mekanin mübhemin. Bütün mübhem mekanlardan fiyar fıcarını hazf etmek caiz. İlla. İlla müstisna. Caniben. Fi canibi denir. Fi canibi. Ve ciheten. Cihet lafzı. Ve vechen. Tamam mı? Yanında, kenarında, cihetinde. Tamam mı? Evet. Ve vesaban. Vesat lafzı. Tamam mı? Bi fethissini, sinin fethasıyla. Bi fethissini, bu sinin fethasıyla olacak. Evet, bunun tefsirinde ihtilaf edilmiş. Ortası manasına veriyor. Ortası. İki şeyin tam ortası. Fi vasati denir. Ve haricet dari. Fi haricid dâri denir. Ve dâhilid dâri. Bu lafız müstesna. Fi dâhilid dâri. Ve cevfel beyti. Fi cevfil beyti. Bunlar fi harbi celle beraber kullanılır. Ve küllesmi mekanin her ismi mekan ki la yekünü olmuyor. Ne manasıyla mültebis olmuyor? Bir manel istikrari yerleşme, karar kılma manasında olma. Yani istikrar manası kendinde bulunan bir hadesten müştak değil. Mesela ne gibi? Nahvu el makteli vel madribi. Madripo. Nahvu el makteli. Katlin vuku bulduğu yer. Öldürme yer. Bunlarda bir yerleşiklik manası yok. Orada süreklilik manası yok. Değil mi? Madrip. Darbın vak olduğu yer. Darb olan yer. Şimdi yani böyle bir yer edilmişler de getirip habire orada mı dövüyor? Yani? Evet. Darb. Oraya arız oluyor. Değil mi? Arız oluyor. Meydana geliyor. Ondan sonra gelmiyor. Adam vuruluyor, öldürülüyor o mekanda. Öldü, geçti. Tamam bitti. Oranın bir sürekliliği yok. Ama bir makam kelimesi, bir mekan kelimesi. Makam, mekan. Bunlar bellidir sürekli. Orası belirlidir yani. Orada devamlı kıyamın olduğu yer. Değil mi? Durak. Efendim, mekan. İşte mekanı Zeyd'in. Makamı Ali'yi. Ali'nin makamı. Mekanı Zeyd'in mekanı. Bu istikrar manası var. Yerleşiklik manası var. Yani orada bir karar kılma manası var. Ama

mahduttu. Peki. Şimdi ne dedik? Eğer ki zarf-ı mekanı mahdut olursa, cevap lazım şimdi. Zarf-ı mekanı mahdut olursa mef'ulü fi, o zaman ne olur? Fela yecuzu, fela yecuzu caiz olmaz. Tamam. Fela yecuzu caiz olmaz. Evet. Yani اِذَا كَانَ لَوْضُ الدَّارِي مِنَ الْمَكَانِ الْمَحْدُودِ. Madem ki dar lafzı, beyt lafzı, belde lafzı, urfa lafzı ki efendim zarf-ı mekanı mahduttur, فَلَا يَجُوزُ حَذْفُ فِي فِي harfini hasbetmek caiz değildir. فَلَا يُقَالُ binaenaleyh söylenmez. Denmez ki صَلَّيْتُ دَارًا صَلَّيْتُ namaz kıldım daran, evi namaz kıldım. Evi değil de ben. Yukarı söylenir. Salleytu fi darin. O darın içinde namazımı ne yaptım? Eda ettim denilir. Peki hiçbir zaman mı zarf-ı mekanı mahdutten fi harfi cere hasbedilmez? Kesret-i istimal bulunduğunda ne yapar? Fi harfi cere hasbedilmez. O da ne zaman? İlla. İlla'yı getirdik. Bu istisnadır. Yani takdiri yapalım hemen. La yecuzu hazfu fi min kulli mekanin mahdudin. Her zarf-ı mekanın mahduttan fi harfi cere hazfı caiz değildir. O zarf-ı mekanı mahdut ki yaka'u ba'de fi'lin. Fiilden sonra vak oluyor. Fiilden sonra gelen zarf-ı mekanı mahdutta fi harfi cere hazfı caiz değil. İlla caizdir. Ma ol bir zarf-ı mekanı mahdut ki yaka'u vaku oluyor ba'de dakhala. İlla mimma. İlla ancak mimma min zarf-ı mekanil mahdut zarf-ı mekanı mahdut ki yani yaka'u ba'de dakhala. Dakhala fiilinden sonra vaku olan ve nezele. Nezele fiilinden sonra ve sekene. Sekene fiilinden sonra vak olan da fiyar gücüne hazıf caizdir. Tamam. Örnek. Nahu. Dehaltu d-dara. Dehaltu fid-dari. Dehaltu d-dara. Eve girdim. Çünkü bunu çok kullanıyor. Dehaltu fid-dari demek uzundur. Dehaltu d-dara. Yani anlaşılıyor. Ve nezeltu l-khane. Ve nezeltu konakladım. El-khane. Otelde konakladım. Khana indim. Öyle derlerdi eskiden. Ben özellikle hana indim. Hana artık bir mahzen gibi demek düşünüyor ama han kelimesi daha çok otel manasına. Ben özellikle hala han derdi. Yaylalardaki otelleri. Ben özellikle handa indim. Hana indim ne demek? Konakladım yani. Orada yerleştim. Ve sekentül belede şehre yerleştim. Yani likafetül istiamel dedi. Bunlar da. Kanafeyle yazılıyordu hocam. Ha. Ve nezeltül khane. Khan hocam ben de diyorum. Karahan. Noktalı yani. Khan olacaktı hocam.